tommy person him to catch you there. Bustery bogat bouquet. Hey, oh, what was thought of that? In your beam of tommy person him to catch you there. In your beam of tommy Миша бра, полу любов, полу игра, и половинка ташега, не летяла та тага, не летяла та тага, тага. Теб забрав'ям свой горіс, мой другар, найберем з нам сіті. З нам сіті. Теп любя, теп топлю.